aplikacją Orlen Vitae. Polecają Paweł, Bartek, Kamil, Dawid i Piotrek. Szczegóły na stopcafe.pl. Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 27 października. Minęła 15, a zatem czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ukraina może liczyć na dalsze unijne wsparcie finansowe i dozbrajanie, deklarują uczestnicy szczytu w Brukseli. Świeżo upieczeni senatorowie odebrali zaświadczenia o wyborze, mówią o wyzwaniach, które przed nimi stoją. Rada Mediów Narodowych w przyjętym oświadczeniu zapowiada, że będzie bronić mediów publicznych. Unijni przywódcy obiecali Ukrainie dalszą pomoc finansową i dozbrajanie, choć bez konkretów. Deklaracje padły podczas drugiego dnia szczytu w Brukseli i zapisano je we wnioskach ze spotkania. Beata Płomecka. Unia Europejska będzie w dalszym ciągu zapewniać Ukrainie trwałe wsparcie wojskowe, brzmi fragment wniosków. Jest m.in. przypomnienie obietnicy szybkich dostaw miliona sztuk amunicji. Unia chciała ten cel zrealizować do marca przyszłego roku, ale nie od dziś wiadomo, że mogą być z tym problemy. W dokumencie jest też mowa o wspieraniu finansowym Kijowa w dłuższej perspektywie. Nie pada żadna kwota, ale dyskusje w Unii toczą się w sprawie przekazania Ukrainie do 2027 roku 50 miliardów tanich pożyczek i dotacji. Decyzja ma zapaść do końca grudnia. Na razie jedyny sprzeciw padł ze strony Węgier i Słowacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Senatorowie odebrali od Państwowej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze. Pierwsze posiedzenie Izby 13 listopada. Największy klub w nowej kadencji utworzy Koalicja Obywatelska. Będzie liczył 41 senatorów. Łącznie pakt senacki, który oprócz KO utworzyły Trzecia Droga Lewica i Senatorowie Niezależni, zdobył 66 mandatów. Z Sejmu do Senatu przyniosła się Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej. Jak mówi, przed nią nowe wyzwania. Ja jestem bardzo zadowolona, bo to jest nowe wyzwanie, nowe miejsce. Wydaje mi się, że w polityce także potrzebne są zmiany. A ponieważ obiecałam sobie, że w tej kadencji sprawy kultury będą dla mnie najważniejsze, Senat to będzie takie dobre miejsce, że będę mogła się tym zajmować. W nowej kadencji Senatu w Klubie Prawa i Sprawiedliwości zasiądą 34 osoby. Senator PiSu Marek Pęk zapowiada, że będą one konstruktywną i merytoryczną opozycją. Jednym z pierwszych wyzwań klubu ma być, jak mówi, obalenie narracji o tym, że finanse publiczne są w złym stanie. Marek Pęk dodaje, że jego zdaniem budżet jest w dobrym stanie. Bezrobocie jest rekordowo niskie, tempo wzrostu wysokie, Polska się rozwija, na wszystkie programy społeczne są pieniądze zabezpieczone w budżecie, więc teraz to już naprawdę Platforma Obywatelska nie może szukać winy w Prawie i Sprawiedliwości, jeśli weźmie odpowiedzialność za Polskę, no to musi tak naprawdę po pierwsze wywiązać się ze swoich obietnic wyborczych, a po drugie nie zmarnować tego, co myśmy z takim wysiłkiem przez 8 lat budowali. Trzecia Droga wprowadziła do Izby 11 senatorów, Lewica 9, a 5 senatorów uzyskało mandat, startując z własnych komitetów wyborczych, ale pod szyldem paktu senackiego. Śmiertelny wypadek na Giewoncie. Zginął turysta, który w nieznanych okolicznościach spadł 300 metrów północną ścianą szczytu. Plecak mężczyzny odnalazły na szczycie przypadkowe turystki i powiadomiły ratowników, mówi Mieczysław Ziach, zastępca naczelnika TOPR. Udała się nasza ekipa w rejon Giewontu już po ciemku z dronami i z drona wypatrzono zwłoki turysty leżące w północnym żlebie spadającym ze Szczerby do Doliny Strążeckiej. W międzyczasie się poprawiła na tyle pogoda, że mógł też wystartować śmigłowiec i śmigłowiec odebrał te zwłoki. W Tatrach jest chłodno i deszczowo. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że na szlakach jest mokro i ślisko. Rada Mediów Narodowych przyjęła oświadczenie w związku z zapowiedziami polityków opozycji i podjęcia przez nich działań wobec mediów publicznych. W dokumencie napisano, tu cytat, będziemy bronić mediów publicznych i ich pracowników przed zapowiadanymi przez opozycję działaniami łamiącymi prawo. Winni łamania prawa prędzej czy później poniosą surowe konsekwencje swoich czynów, czytamy w oświadczeniu. Przewodniczący Rady Krzysztof Czabański powiedział, że Rada przestrzega liderów opozycji przed wprowadzaniem bezprawia w Polsce. Ponieważ politycy opozycji zapowiadają zmiany w mediach publicznych, a chcą je przeprowadzić z pominięciem obowiązującego prawa, to jest to sygnał bardzo niepokojący. Na to nie ma naszej zgody, nie ma zgody Rady Mediów Narodowych. Za podjęciem uchwały głosowało 3 członków, 2 było przeciw. W Szczecinku rusza ogrzewalnia. W chłodne noce bezdomni znajdą tu bezpieczne i ciepłe schronienie. Ogrzewalnia powstała przy ulicy Wodociągowej 6A, mówi Elżbieta Baran z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednocześnie będzie mogło skorzystać z noclegu doraźnego do 10 osób. Są krzesełka, jest ciepło, jest grzejnik, dostaną ciepły napój. Będzie mydło, będzie można wybrać sobie, powiedzmy, skarpetki czy rękawiczki, tak żeby można było sobie do rana to wysuszyć. Ogrzewalnia będzie czynna codziennie do końca kwietnia od 18 do 8 rano. Później osoby bezdomne będą mogły skorzystać z punktu pomocy, który znajduje się po sąsiedzku. Ogrzewalnia w Szczecinku powstała ze środków budżetu miasta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 15, co w prognozie pogody. Wieczorem oraz nocą pochmurno i deszczowo. Najwięcej opadów w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, a wysoko w Tatrach będzie padał śnieg. No i tej nocy miejscami może dosypać nawet do 15 cm śniegu, ale uspokajam, to wysoko w Tatrach. Tej nocy od 3 stopni na północnym wschodzie do 9 na południowym zachodzie. Rano głównie na północy kraju uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro wszędzie pochmurno i deszczowo, szczególnie w północnej części kraju. Wysoko w Tatrach popada deszcz ze śniegiem i śnieg, a większe przejaśnienia jutro możliwe jedynie na południowym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany w górach i nad morzem, porywisty. Jutro od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 13 na Dolnym Śląsku, do 15 na Podkarpaciu. No jutro, jak słyszeliśmy, w całej Polsce będzie padał deszcz, ale już w niedzielę od południa opady zaczną zanikać. W poniedziałek w całym kraju będzie piękna pogoda i dwucyfrowe temperatury. Też uspokajam, dodatnie. No ale potem już listopad niestety znowu nad Polskę będzie wkraczał niż, który przyniesie opady, ale na krańcach południowych, południowo-zachodnich będzie koło 20 stopni Celsjusza. No, przełom października, listopada, czego się spodziewać? Tak patrząc w prognozy, bywało gorzej. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Hej, wiosła w dłoń. Coś Państwu pięknie teraz zagramy. You say we've got nothing in common. No common ground to start from. And we're falling apart. You say come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany? She said, I think I remember the film. Unless I recall, I think we both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing. We'll be right back. Something na dobry początek popołudniowego spotkania. Kłaniamy się Państwu 11 minut po godzinie 15. Ani się obejrzeliśmy, już 300 za nami, 300 dzień tego roku, piątek, 27 dzień października. Słońce, no z tym słońcem tak nie za specjalnie dzisiaj. Wzeszło po 7, zajdzie już po 17. Dzień potrwa niecałe 10 godzin. Dziś Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego, o tym jeszcze będziemy mówić, a mądrość na dziś mówi, że jesień sucha, bezdeszczowa, to i zima wiatrem wychłodzona. Tak niespecjalnie się rymuje. Chyba w prognozie pogody też nie bardzo, bo deszcz, plucha, deszcz ze śniegiem w górach, także śnieg, jak słyszeliśmy. Tym gorętsze życzenia imieninowe. Dziś Iwony, Sabiny, Józefa i Wincentego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No i w prezencie upominek muzyczny. O, takie rozgrzewające, regałowe rytmy, prawda? Tak to brzmi. Ale to Ania Dąbrowska. Wszystkiego dobrego. Znowu minął mi przed oczami rok. Nigdy nie wiem, dokąd ucieka czas. A ty jeszcze mnie nie znalazłeś, nie wzburzyłaś mi krwi. Na moim niebie znów nie ma gwiazd. A kiedy noce są najciemniejsze, jak ta, czasem nie wiem, czy wystarczy mi sił na szukanie. Wszystko, czego chcesz. kwadrans po godzinie 15. To, co trójkowy słuchacz popołudniową porą wiedzieć powinien, to piątkowe popołudnie. Oczywiście wiadomości z kraju, też z zagranicy, od nich zaczniemy już za chwilę. Nie zabraknie także wiadomości sportowych, tych ekonomicznych, no i drogowych, bo wiemy, że wzmożony ruch na drogach, rozpoczynają się wyjazdy na Wszystkich Świętych. Niektórzy wzięli sobie wolne, być może poniedziałek, także środę, czwartek i piątek. No i szykuje się naprawdę dłuższy weekend. No, rzecz jasna, z takim nastawieniem sentymentalnym, ale jednak być może dla niektórych kilka dni wolnego. Kto z Państwa w trasie? Może kawa, może jakieś dobre ciacho popołudniową porą? No właśnie, i w drogę. I proszę życzliwie uśmiechnąć się do współpasażerów, także do innych uczestników ruchu. Może do radioodbiornika można zrobić głośniej. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i 22373, jak zwykle na trzy sposoby czekamy na sygnały od Państwa, być może także te drogowe, o policyjnej akcji Znicz, o tym, co dzieje się, będzie działo się w najbliższych dniach na drogach. Jeszcze będziemy Państwa na bieżąco informować. Prawie 16 minut po godzinie 15, to teraz dla tych z Państwa, którzy być może już po pracy, być może już w drodze do podgwizdywania, by dobrze się jechało. Young Folks. cóż, że ze Szwecji Peter Biel John. 21 minut po godzinie 15. Opóźnia się izraelska operacja lądowa w strefie Gazy. Władze Izraela i dowództwo tamtejszej armii już kilkukrotnie ogłaszało zakończenie przygotowań do niej, ale tak naprawdę działania wciąż się nie rozpoczęły. Tymczasem sytuacja humanitarna w oblężonej strefie Gazy jest coraz trudniejsza. Więcej o tym Michał Strzałkowski. W reakcji na przeprowadzony 7 października zamach terrorystyczny Hamasu na południe Izraela, który kosztował życie niemal 1500 Izraelczyków, głównie cywilów, wkroczenie na teren strefy Gazy. Cel to zniszczenie zbrojnego skrzydła Hamasu, czyli brygad Al-Qassam. Jednak taka lądowa operacja wciąż się nie zaczęła, choć izraelscy politycy i generałowie kilkakrotnie już deklarowali zakończenie przygotowań do niej. Nasz cel to wygrać tę wojnę i odbić ponad 220 zakładników przetrzymywanych w strefie Gazy. To się na pewno stanie i nie będziemy już długo czekać. Ale czas ma duże znaczenie. Zaczniemy, kiedy warunki ku temu będą najlepsze, by uderzyć w Hamas. A kiedy już użyjemy ognia, to zrozumiecie, jak wielka to będzie operacja. Mówił izraelski minister obrony Yoav Gallant. Nie odniósł się jednak do artykułu w amerykańskim dzienniku Wall Street Journal, w którym napisano, że Izrael opóźnia swoje działania pod naciskiem Stanów Zjednoczonych, które chcą ewakuować z regionu jak najwięcej swoich obywateli oraz wzmocnić ochronę swoich obiektów wojskowych na Bliskim Wschodzie. W chwili rozpoczęcia izraelskiej operacji w strefie Gazy bardzo prawdopodobne są ataki odwetowe libańskiego Hezbollahu, palestyńskich organizacji aktywnych w Syrii czy jemeńskiego ruchu Huti. Jak tłumaczy profesor Przemysław Osiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, to wszystko są sprzymierzeńcy Iranu. Ani Iran, ani libański Hezbollah nie pozwolą tutaj na to, żeby doszło do zbytniego osłabienia Hamasu. Najbardziej prawdopodobny jest ten scenariusz, że będzie mieli do czynienia z takim uderzeniem od północy właśnie z terytorium Libanu na Izrael właśnie przez Hezbollah i w ten sposób pośrednio Izrael będzie musiał tam też wysłać znaczące siły, żeby się bronić i odpowiadać na te ataki. Także myślę, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, w którym odciążone zostanie to skrzydło południowe, czyli powstrzymanie tej ofensywy w strefie Gazy. Tymczasem sytuacja humanitarna w strefie Gazy jest coraz trudniejsza. Palestyńska eksklawa znalazła się w niemal całkowitej izolacji. Granica z Izraelem pozostaje całkowicie zamknięta. Nie można także wjechać do Egiptu przez przejście graniczne w Rafach. W drugą stronę wjeżdżają ze ciężarówki z pomocą humanitarną, ale tylko po kilkanaście dziennie. Te dostawy wciąż trwają. Udało nam się w ciągu minionych 6 dni przywieźć do strefy Gazy 74 ciężarówki z pomocą humanitarną. Dziś ma przyjechać 8 kolejnych. Informowała Lynn Hastings, która koordynuje działania humanitarne ONZ w strefie Gazy. Jak dodała, najpotrzebniejsze są teraz dostawy żywności i paliwa. Strefa Gazy ma bowiem odcięte dostawy prądu, a ropa naftowa do awaryjnych generatorów praktycznie się tam skończyła. Izrael na razie jednak nie zgodził się na dostawy paliwa do strefy Gazy. Izraelscy dowódcy obawiają się, że transporty szybko przejmie Hamas i użyje ich potem do swoich działań. A celem obecnych izraelskich nalotów na strefę Gazy jest właśnie zniszczenie potencjału Hamasu do odparcia sił zbrojnych Izraela. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać, do tematu izraelskich sił lądowych wspieranych przez myśliwce i drony, które to przeprowadziły zeszłej doby ukierunkowany nalot w strefie Gazy. Te operacje przeprowadzone, jak słyszeliśmy, w ramach przygotowań do inwazji lądowej. 24 minuty po godzinie 15:00. Audycja popołudniowa. Thank you. skrót serwisu Sport i Pogoda, a wcześniej informacje dla kierowców. To już za moment. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Piosenka jest dobra na wszystko. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca sześciopłytowe wydawnictwo. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Prawie 200 utworów kultowego duetu. Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. Znakomici artyści. Kalina Jędrusik, Barbara Kraftówna, Irena Kwiatkowska, Wiesław Michnikowski i inni. Album dostępny między innymi na sklep polskieradio.pl oraz premierowo w muzycznych serwisach streamingowych. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów. Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. O tym, co na drogach teraz w Radio Nawigatorze Trójki, Patryk Bedliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Spore problemy na A2 niedaleko Poznania. Między wschodnim węzłem a węzłem Poznań-Krzesiny przewróciła się ciężarówka i zablokowała przejazd do Świecka. Na czas wyciągania pojazdu trzeba jechać drogami krajowymi i lokalnymi. Krajowa dwójka z utrudnieniami między Siedlcami a Kałuszynem. Zderzyły się 3 samochody osobowe i przez Broszków jedziemy naprzemiennie. Zablokowana jest krajowa piątka w Strzegomiu między Kostomłotami a Dobromierzem. Na tam zderzyły się osobówka i bus. Policja kieruje na objazd ulicami Strzegomia. Krajowa 11, tutaj utrudnienia w miejscowości Kokotek między Lublińcem a Tarnowskimi Górami. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i obowiązuje ruch jednym pasem. Tak samo jedziemy między Lipnikiem a Sandomierzem przez miejscowość Różki. To już 77. Na tej krajowej trasie zderzyły się 2 samochody osobowe. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność, a więcej informacji z dróg na naszej antenie już za niecałą godzinę. 15.30, czas na skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Andrzej Duda wskazał do mianowania na stanowisko naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych generała Wiesława Kukułę, poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Od 10 października generał Wiesław Kukuła jest szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Naczelny dowódca Sił Zbrojnych jest mianowany przez prezydenta na czas wojny. Co najmniej 7300 Palestyńczyków, w tym 3000 dzieci, zginęło w izraelskich atakach na Gazę od 7 października, czyli od momentu rozpoczęcia konfliktu pomiędzy Hamasem a Izraelem, poinformowało Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy. Liczba ofiar śmiertelnych w Gazie jest najwyższa od czasu jednostronnego wycofania się Izraela z palestyńskiego terytorium w 2005 roku. Intensywne kontrole ciężarówek i aut osobowych zapowiada w przyszłym tygodniu w związku z Dniem Wszystkich Świętych Generalna Inspekcja Transportu Drogowego. Oprócz fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości na drogach pojawi się prawie 30 nieoznakowanych samochodów wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, mówi szef inspekcji Albin Gajadur. Część z nich wyposażona jest w wideorejestratory, część w ręczne mierniki prędkości i te pojazdy też będą służyły do tego, aby dyscyplinować kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego, którzy jeżdżą brawurowo. Główny inspektor zaapelował też do pieszych, by po zmroku nosili elementy odblaskowe. Noszenie odblasków po zmroku w terenie niezabudowanym jest obowiązkowe. Pełny serwis o 16. A to już za niecałe 28 minut 16. No a teraz czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Trwa ćwierćfinał turnieju tenisowego ATP w Bazylei, w którym Hubert Hurkacz gra z Holendrem Talonem Higgsporem, czyli pojedynek 11 z 25 rakietą świata. Pierwszy set łeb w łeb, punkt za punkt, ale górą Holender 7-6 i w tiebreaku 8-6. W drugim secie jak na razie 4-2 dla Hurkacza. Na rozstrzygnięcia jeszcze chwilę poczekamy. Tymczasem drugi z polskich tenisistów ma już zapewnione ćwierćfinał. ćwierćfinał właśnie w Bazylei. Jan Zieliński i jego partner deblowy z Monako, Igo Nys, wygrali z faworyzowanymi Iwanem Dodigiem z Chorwacji i Amerykaninem Austinem Krajiczkiem 6-3, 3-6 i 10-7. W półfinale zagrają z kolejnym bardzo mocnym duetem, Szkotem Jamie Murrayem i Australijczykiem Michaelem Venusem z Nowej... Przepraszam, to nie jest Australijczyk, ale Nowozelandczyk oczywiście. Wybitny polski szczypiornista, wicemistrz i dwukrotny brązowy medalista Mistrzostw Świata Michał Jurecki. Kilka dni temu zakończył karierę wyczynową, ale od razu przystąpił do działania, bo został dyrektorem sportowym Industrii Kielce. Moja kariera zawsze bardzo szybko przebiegała. Można powiedzieć, że od samego początku wszystko szło bardzo szybkim tempem. I można powiedzieć, że również jest teraz. Ledwo kończę karierę jako zawodnik, a tutaj od razu nowa funkcja. Cieszę się, że związana oczywiście z piłką ręczną. Na początku bardzo chciałbym podziękować klubowi, zarządowi za zaufanie i w powierzeniu mi tak ważnej roli, jaką jest dyrektor sportowy. No właśnie, ważna funkcja, gratulujemy. Już jutro ruszy Alpejski Puchar Świata, tradycyjnie, jak od 30 lat pierwszy start sezonu to slalom gigant w Zölden. Na liście startowej zawodów, na skrajnie trudne jak na pierwszy start, mamy dwie Polki, Magdalenę Łuczak i Marynę Gąsienicę Daniel. Przygotowania dobrze, już jesteśmy na ostatniej prostej do pierwszego Pucharu Świata, jesteśmy akurat w start. Mieliśmy dwa naprawdę fajne treningi, teraz to prawda się troszeczkę pogoda zepsuła, więc stuknęło śniegu i już dzisiaj było trochę trudniej, więcej świeżego śniegu, ale tak to całkiem okej. Okay. Środowisko narciarskie jest w szoku po tym, jak dziś Lukas Broten, norweski zdobywca kryształowej kuli za slalom w poprzednim sezonie, ogłosił zakończenie kariery. W tle konflikt z Norweską Federacją, która dysponuje wizerunkiem sportowców, do tego brak radości z bycia sportowcem. Broten ma dopiero 23 lata. A co ciekawego dziś na polskich arenach? W PKO BP Ekstraklasie o 18:00 Korona Kielce zagra z Puszczą Niepołomice. 2,5 godziny później pierwszy gwizdek w Łodzi. ŁKS zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Jeden mecz ekstraklasowych koszykarzy. Start Lublin zagra ze Śląskiem Wrocław. Trzy mecze na siatkarskich parkietach. Stal Nysa kontra Skra Bełchatów. To o 20:30. Wcześniej do boju ruszą siatkarki BKS Bielsko-Biała z Akademią Tarnów. O 17:30. O 19:00 starcie Wolej Wrocław Pałac Bydgoszcz. Taka pogoda jutro, że czytać, nie czytać. Wszędzie pochmurno-deszczowo, szczególnie w północnej części kraju. Wysoko w Tatrach popada deszcz ze śniegiem i śnieg, a większe przejaśnienia możliwe jedynie to w mniejszości na południowym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, w górach nad morzem porywiste. Jutro od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 13 na Dolnym Śląsku, do 15 na Podkarpaciu. A w Canberrze 7 stopni, tak sobie, w Sydney 14, pochmurno i z przejaśnieniami, w Wellingtonie 17 i słonecznie. A Malbork? To ja muszę pobiec i sprawdzić. Dobrze, to za chwilkę, momencik. A im chłodniej, tym lepiej, no bo wiadomo, ma lód trzymać w Malborku. Rusza hokejowa Liga Północy. To jutro o 17.30, dlatego redaktor Urbanowicz tak zainteresowany tym, co będzie się działo w Malborku. No, trzymamy kciuki za młodszych i starszych hokeistów. Młody narybek polskiej reprezentacji. 22 minuty pozostały do godziny 16. Teraz przenosimy się do Brukseli. Tam jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Witamy cię w Trójce. Dzień dobry. Drugi dzień szczytu unijnego. Unijni przywódcy obiecali Ukrainie dalszą pomoc finansową i dozbrajanie. Zatem czy padły konkrety? Nie ma konkretów, natomiast wiemy, o jakiej pomocy finansowej mowa. To znaczy w Unii Europejskiej od kilku miesięcy trwa dyskusja o przekazaniu Ukrainie do 2027 roku 50 miliardów euro. Na to składają się zarówno tanie pożyczki, jak i dotacje. Dyskusja na razie w Parlamencie Europejskim to jest propozycja Komisji Europejskiej, która uzyskała poparcie, natomiast wśród państw członkowskich toczą się spory, czy będą pieniądze, żeby Ukrainie przekazać, bo będą one przekazane z unijnego budżetu. Po tym szczycie już jest jasne, że nawet jeśli Komisja Europejska chciałaby większych pieniędzy na migrację, czy na kwestie obronne, czy na konkurencyjność, to tutaj zgody nie ma. Ale jeżeli mają to być w większości krajów, natomiast jeżeli chodzi o przekazanie pieniędzy Ukrainie, no to z 27 państw tylko dwa stawiają opór i to są kraje naszego regionu, Węgry i Słowacja. I dzisiaj premier Estonii Kaja Kallas przed wejściem na szczyt podkreślała, apelowała niejako do premierów tych państw, żeby zgodzili się na przekazanie Ukrainie 50 miliardów euro, bo jak podkreślała, zwycięstwo Ukrainy jest w interesie całej Europy i takie pytania stawiała premierom Słowacji i Węgier. Jeśli nie pomożemy Ukrainie, to jaka jest alternatywa? Jeśli Rosja wygra, to co będzie dalej? Dlaczego myślicie, że będziecie bezpieczni, jeśli oddamy Ukrainę i przestaniemy ją teraz wspierać? Dodajmy tylko, że decyzja w sprawie przekazania Ukrainie tych pieniędzy powinna zapaść do końca tego roku, więc jeszcze jest kilka miesięcy. Nieoficjalnie mówi się, że Węgry uzależniają zgodę od wypłaty przez Komisję Europejską u zamrożonych unijnych funduszy właśnie Węgrom. Ma ta decyzja zapaść do końca roku, więc może i Węgry odpuszczą. Jeśli chodzi o Roberta Fico, to jest to bardziej, powiedziałabym, na razie postać nieprzewidywalna w tym sensie, że on wraca na unijne salony, bo znowu jest premierem Słowacji, ale znane są już jego prorosyjskie wypowiedzi i prorosyjskie stanowisko i do tej pory nigdy nie blokował żadnej decyzji w Unii. No ale też pamiętajmy, że kiedy był premierem, to jeszcze to było przed pełnoskalową napaścią Rosji na Ukrainę, więc nie wiemy, jakie będzie stanowisko Słowacji. To był pierwszy temat szczytu, tego drugiego dnia szczytu. No, drugi to migracja, tak. I tutaj stanowisko Polski przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Ta konferencja jeszcze trwa, ale tak o migracji mówił szef polskiego rządu. Na co zwróciliśmy przede wszystkim uwagę? Teraz mamy do czynienia z takimi zapisami, które pokazują, że jeżeli pojawi się nielegalny imigrant, taki, którego państwo nie akceptuje, to mamy prawo do readmisji, czyli do po prostu deportacji do kraju pochodzenia. Tak dla ochrony granic zewnętrznych. Nie dla nielegalnej imigracji i wiążącej się z nielegalną imigracją sprawy przemytu ludzi. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki na zakończeniu już tego unijnego szczytu. Dodajmy, że kwestie migracyjne są związane z kilkoma dużymi tematami, to znaczy z dyskusją przede wszystkim na temat wojny na Bliskim Wschodzie, bo jest ryzyko, że to doprowadzi do nowej fali migracyjnej do Europy. Stąd też we wnioskach ze szczytu zapisano konieczność ochrony zewnętrznych granic Unii. Tak jak też mówił premier, nie dla przemytu ludzi, czyli ściślejsze kontrole, także wzmocnienie kwestii wewnętrznych, to znaczy bezpieczeństwa w państwach członkowskich. No a drugi kluczowy temat to są niedawne zamachy terrorystyczne, w tym jeden tutaj w Brukseli, kiedy Tunezyjczyk zabił dwóch Szwedów, to pamiętny mecz Belgia-Szwecja, kwalifikacje do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Jak się okazało, Tunezyjczyk był w Belgii nielegalnie. I choć potem też przyznały władze belgijskie, że doszło do zaniechań, bo Tunezja zgłosiła się pod Tunezyjczyka z wnioskiem o ekstradycję, to jednak prawdą jest, że problemy z odsyłaniem nielegalnych migrantów z Europy do państw pochodzenia, głównie do państw afrykańskich, jest wielkim problemem. Państwa afrykańskie po prostu nie chcą przyjmować tych, którzy uciekli nielegalnie, przedostając się do Europy. Stąd też wypowiedź premiera, że deportacja powinna być przymusowa. Na to zwraca uwagę także premier Belgii Alexander De Croo. Właściwie mówi o tym, jak tutaj go słucham w belgijskich mediach, od kilkunastu dni, od czasu zamachu, że trzeba zwiększyć współpracę między państwami członkowskimi, wymieniać się informacje, gdzie dana osoba otrzymała odmowę azylu, bo Tunezyjczyk wcześniej miał odmowę, w Belgii dostał odmowę azylu w 2020 roku, a wcześniej także między innymi we Włoszech czy w Szwecji, no, także w Norwegii nie należącej do Unii Europejskiej, ale w tych dwóch krajach unijnych, Szwecji i we Włoszech miał odmowę, a jednak Belgia tych informacji nie miała, więc tutaj jest konieczna współpraca między państwami członkowskimi, no i konieczna też przymusowa deportacja tych, którym odmówiono prawa azylu. Premier Mateusz Morawiecki jeszcze też powtórzył dzisiaj sprzeciw wobec paktu migracyjnego, ale tutaj dyskusja i prace w Unii już toczą się osobnym rytmem. Unijne instytucje chciałyby, to Parlament Europejski tak chce i także większość unijnych krajów, żeby prace nad paktem zakończyły się najpóźniej do początku przyszłego roku, a na pewno przed końcem tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Deklaracje, jakie dziś padły, zarówno jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, jak i migrantów, podczas drugiego dnia szczytu przybliżyła z Brukseli nasza korespondentka Beata Płomecka. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. Audycja popołudniowa za 16 minut 16. Ciągle przypominam, która godzina, ale w ten weekend, w nocy z soboty na niedzielę, właściwie z samego rana w niedzielę, zmiana czasu, o tym, że mamy już nie przestawiać wskazówek, mówi się od lat, zmiany miała wprowadzić Unia Europejska. No i co z tego wyszło? O tym powiemy już za kilkanaście minut. Za 13 minut, 16. Maybe this is stuck up in the air. Lajra w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 10 minut pozostało do godziny 16. Rada Mediów Narodowych przyjęła oświadczenie w związku z zapowiedziami polityków opozycji i podjęcia przez nich działań wobec mediów publicznych. W oświadczeniu czytamy, cytuję, będziemy bronić mediów publicznych i ich pracowników przed zapowiadanymi przez opozycję działaniami łamiącymi prawo. Winni łamania prawa prędzej czy później poniosą surowe konsekwencje swoich czynów, podkreślono w oświadczeniu. Tu koniec cytatu. Co dalej z mediami publicznymi? O tym Aleksander Ziemianczyk. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział, że Rada przestrzega liderów opozycji przed wprowadzaniem bezprawia w polskich mediach. Ponieważ politycy opozycji zapowiadają zmiany w mediach publicznych, a chcą je przeprowadzić z pominięciem obowiązującego prawa, to jest to sygnał bardzo niepokojący. Na to nie ma naszej zgody. Nie ma zgody Rady Mediów Narodowych. Nie ma zgody obywateli przede wszystkim, bo to ich działania, zapowiedzi działań polityków opozycji chcą pozbawić rynku wolnych mediów. Zdaniem Krzysztofa Czabańskiego działania polityków opozycji mają na celu zglajszachtowanie rynku medialnego. Żeby na rynku telewizyjnym był przekaz tylko TVN-u, na rynku internetowym tylko przekaz Onetu, a w prasie sygnał z Gazety Wyborczej, żeby był dominujący. Tylko wystarczy połączyć media publiczne kablem z tymi trzema ośrodkami i będą sobie te media mówiły tak jak tamte ośrodki. Swoje plany na media zdradzają przedstawiciele opozycji. Między innymi o nie był pytany przez dziennikarza TVP poseł Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. Pierwszy najważniejszy plan to odpolitycznienie mediów publicznych. Najważniejszy plan, myślę, że to jeden z najważniejszych. Pan będzie decydował, kto jest dziennikarzem, a kto nie? Myślę, że to widzowie decydują. A widzowie? Kontrola społeczna decyduje. Na pewno nie partia polityczna. Dziennikarz i publicysta Bronisław Wildstein powiedział, że po przejęciu władzy obecna opozycja będzie chciała ograniczyć wolność słowa w mediach publicznych. Zdaniem gościa Polskiego Radia 24 rząd sformowany przez opozycję uzależni dziennikarzy od swojego przekazu medialnego. To jest uderzające, że pozwalają sobie na taką daleko idącą szczerość, to znaczy mówią, trzeba wywalić tych niewygodnych nam dziennikarzy z mediów publicznych, albo je zlikwidować, albo uczynić tym, czym były za czasów rządu Tuska, czyli echem TVN-u takim dalszym. Ja mogę powiedzieć, że ja znam to osobiście, pamiętam te doświadczenia uzdrawiania mediów publicznych, to znaczy eliminowania wszystkich, którzy nie byli dostatecznymi piewcami ówczesnej władzy. Na portalu wpolityce.pl opublikowano wczoraj list, w którym dziennikarze mediów publicznych i prywatnych, między innymi Bronisław Wildstein, Dorota Kania i Aleksandra Rybińska krytykują zapowiedzi tworzącej się większości parlamentarnej w sprawie mediów publicznych. Będziemy bronić mediów publicznych i ich pracowników. Więcej o tym i samo oświadczenie Rady Mediów Narodowych na polskieradio24.pl. Za 6 minut 16.